Nasser Çeşm Azar to fragment jego solowej płyty Barane Eşk, dobrze znanej i na pewno mile pamiętanej przez wielu Irańczyków, już tym razem zupełnie w Iranie. Ten wątek filmowy związany z komponowaniem przez Nassera Çeşm Azara muzyki do wielu, wielu filmów irańskich po powrocie w roku 1984 pozwala nam, mam nadzieję i wrażenie, nieco łagodniej przejść do innych wątków w Radiu Teheran, choć tych już zbyt wielu uruchomić nie zdążymy. Ale jednym z nich jest przypomnienie, że w polskich kinach można wreszcie zobaczyć film Uczciwy Człowiek Mohammada Rasulofa. Jego kolejny film obnażający to, jak działa władza w Iranie, pod jakim napięciem żyją cały czas ludzie. No i trudno odmówić filmom Mohammada Rasulofa autentyczności i wiarygodności. To naprawdę kolejny świetny film tego reżysera. Trudno oczywiście powiedzieć, że cała rzeczywistość irańska wygląda w ten sposób, ale mam wrażenie, że gdyby zapytać większość ludzi, nie tylko tych, którzy starają się hodować ryby gdzieś w Gilanie irańskim pod miejscowością Fuman, powiedzieliby, że ich życie właśnie w ten sposób wygląda. No a jakie finały mogą być próby postawienia na swoim? Proszę koniecznie wybrać się do kina, by zobaczyć Uczciwego Człowieka Mohammada Rasulofa. Zdziwiłem się i przyznam, że nie wiedziałem o tym wcześniej, ani nie sprawdziłem tego, ale muzykę do tego filmu skomponował Peyman Yazdanian, swego czasu jeden z naszych ulubionych irańskich kompozytorów, jeśli chodzi o muzykę filmową, który także niemalże zaczynał od komponowania dla Abbasa Kiarostamiego, z tym, że już wtedy, kiedy ten był bardzo, ale to bardzo znanym reżyserem, jego muzyka znalazła się w filmie Uniesie nas wiatr, choć jak dobrze pamiętamy, tam ta muzyka pojawia się raptem bodaj w ostatniej scenie. Abbas Kiarostami nigdy muzyki w swoich filmach specjalnie nie chciał, ale Peyman Yazdanian później przecież komponował muzykę choćby do filmów Asghara Farhadiego tuż przed jego eksplozją, jego sławy i popularności na całym świecie, do filmów Jafara Panahiego, Kamala Tabriziego, do świetnego filmu Kambuzi Partowiego, Cafe Transit, który kiedyś w Radiu Teheran oglądaliśmy. Słowem, bardzo miło było usłyszeć nową muzykę Peymana Yazdaniana w filmie Mohammada Rasulofa. Od kilku lat już tak naprawdę nie ukazała się żadna solowa płyta Peymana Yazdaniana. Kilka miesięcy temu słuchaliśmy jego duetu. To był zapis koncertu razem z Hesamem Inanlu, grającym na kamencze. Peyman Yazdanian na pianinie. To był zapis koncertu z sali Wahdat z października 2014 roku. Dziś chciałbym sięgnąć jednak do nagrań solowych Peymana Yazdaniana i do jego nagrań filmowych. A tu z pomocą przychodzi mi płyta, po którą w Radiu Teheran nigdy do tej pory nie sięgnęliśmy, a to właśnie ta płyta, no, co by nie mówić, jednak najnowsza, zbierająca ścieżki dźwiękowe do filmów, przy których pracował Peyman Yazdanian. To album wydany w roku 2012 przez wytwórnię Hermes i tu muzyka do czterech filmów, trzy produkcje chińskie lub koprodukcje chińskie. Peyman Yazdanian miał taki okres w swoim życiu i z tego, co widzę do tej pory, czasem jeszcze do produkcji chińskich jakąś muzykę popełnia. Jeden film włosko-francuski, ale irańskiego reżysera Fariborza Kamkariego. Ja sięgam jednak po tę koprodukcję chińsko-francuską. To film z roku 2009, Luye, film zatytułowany Spring Fever, czyli Wiosenna Gorączka. Thank you. To Peyman Yazdanian, jego muzyka do filmu Noce wiosennego upojenia chińskiego reżysera Lu Ye, filmu nagrodzonego za scenariusz w Cannes w 2009 roku. A nowa muzyka Peymana Yazdaniana czeka na tych, którzy wybiorą się na film Uczciwy człowiek Mohammada Rasulowa. To, co słychać już w tym momencie w tle, to tak naprawdę finał naszego dzisiejszego spotkania. Przed tygodniem nie było Radia Teheran, była trzecia strona Księżyca. Dziś, nadrabiając nieco te zaległości, możemy sobie pozwolić na nieco dłuższy fragment improwizacji na tarze Mohammada Rezy Lotfiego. To w związku z tym, że 2 maja minęła czwarta rocznica jego śmierci. Sięgam po jeden z ostatnich koncertów, czy bardziej precyzyjnie mówiąc zapis jednego z ostatnich koncertów Mohammada Rezy Lotfiego z jego zespołem Shejda, zespołu złożonego z młodych muzyków, bo przecież Mohammad Reza Lotfi był, poza tym, że był wielkim muzykiem, wielkim improwizatorem, był także też bardzo uznanym nauczycielem, który wychował kilka pokoleń irańskich muzyków i wokalistów. Te koncerty odbyły się między 16 a 18 listopada 2011 roku w Teheranie, zatem nieco ponad 2 lata przed śmiercią wielkiego mistrza. A audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, ja się nazywam Bartek Gil. Obiecuję za tydzień wrócić do listów, które od Państwa przyszły, m.in. o konkursie tańca bliskowschodniego, który ma miejsce w Warszawie. Będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. Dziękuję i do usłyszenia.

Mönche hram gere ufte من قایقم نشسته به خوشی باقایقم نشسته به خوشی فریاد می زنم فریاد می زنم وامانده در عذابم انداختن در راه پر مخافت این ساحل خراب و فاصله ساد امدادی رفیقان با من امدادی رفیقان گل کرده است پوست خندشان اما بر من بر قایقم که نموزون بر حرفهایم در چهره و رس بر التهابم از حد بیرون فریاد برمیاید از من نزد مرگ با مرگ جز بیم نیستی و خطر نیست، هزالی و جلافت قوقای هست و نیست، سهوست و جز به پاس ضرر نیست. سهوشان من سهو میخرم، با سهوشان من سهو میخرم، از حرفهای کام شکنشان من درد میبرم، خونه از درونه دردم سرریز میکنه، من آب را چگونه کنم خشک، من آب را چگونه کنم خشک، فریاد می زنم، فریاد می زنم، من چهرم گرفته، من قایقم نشسته به خوش دست من، من دست من کمک دست شما می کند طلب، فریاد من شکسته اگر دست